नहीं नहीं, कोई भी मंत्र के प्रत्येक मंत्र को दिशा थोड़ी ली जाती है, कुछ नहीं है। उसका नियम होता है माला संस्कार मंत्र संस्कार, ये दोनों कर लो तो काम करता हूँ, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं। माला संस्कार पद्धति जानना चाहिए, कैसे माला को माला दीक्षा भी ले लिया गुरु से, कोई माला घर के अलावा जाप कर दे फल नहीं मिलने वाला उससे, माला को भी संस्कार करना पड़ता है। जैसे हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, आसन शुद्धि करते ही नहीं करते, भू शुद्धि पहले, फिर भू पर आसन की शुद्धि करनी पड़ेगी, आसन के बाद देह शुद्धि होता है, देह शुद्धि के बाद संन्यास के द्वारा जो देवदारी की स्थापना करोगे आप अपने अंदर, स्व को उस वस्तु से अभिन्न करो, देवभूत्वा देवाने चित नियम है, अपने आप को देव भाव में लाना पड़ेगा, उसके लिए कर्म न्यास ऋषि अंग न्यास किया जाता है। इस न्यास करने के पश्चात जो साधन है हमारे सामग्री शुद्धि करनी पड़ेगी, साधन शुद्धि के अंतर्गत माला भी है, माला की शुद्धि करनी पड़ेगी, चाहे कर्माला हो चाहे बाह्य माला हो, माला शुद्धि करना पड़ता है। माला शुद्धि करने के बाद मंत्र शुद्धि करना पड़ेगा, मंत्र संस्कार पद्धति है, मंत्र संस्कार कैसे करना है, माला कैसे विधि विधान है, सब पढ़ोगे लिखोगे, कर्मकांड का मामला है, लंबा चौड़ा धंधा है, ये सब करके तभी जा करके व्यक्ति सफल होता है। आज विफलता का कारण यही है, उपासना सभी कर रहे हैं, जब तक सभी कर रहे हैं, न माला का संस्कार है, न मंत्र का संस्कार है, न किसी का संस्कार नहीं, और संस्कार साधन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, हर चीज को संस्कार करना पड़ता है। जैसे अपने संस्कार करते हैं ना, शरीर की भी नहा रहे धो रहे हैं, पुंत्र पुंत्र लगाया, किसी यूं तिलक कहीं यूं तिलक कहीं यूं तिलक लगाया, कुछ ना कुछ लगाया, और अपने आप को शुद्ध मानता भी नहीं मानता। जैसे आप अपने स्थूल शरीर को संस्कारित कर रहे हैं, उन तत्वों के तो संस्कार करना पड़ेगा, जैसे लक्ष्य सिद्ध कैसे हो, शादी सिद्ध कैसे हो, नहीं हो सकता। कभी अन्य प्रसंग मिलेगी तो यहाँ तो बताऊंगा, ये टाइम तो है नहीं मंत्र संस्कार बताने में, और मंत्र शुद्धि कैसे की जाती है, मंत्र का संस्कार क्या है, माला का संस्कार क्या है, माला शुद्धि कैसे होता है, क्या विधि विधान है, तो एक अलग बात है। फिर कभी छुट्टी उट्टी कभी ना होगी तो धीरे धीरे पुस्तक ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, मेरे को याद है नहीं, हमें भी किए कितने साल हो गए पता है, 86 के बाद हमने किया नहीं सब झंझट, 86 तक खूब किए, खो गए सब चीजें, और 82 से 84 तो आती ही था, क्योंकि तत्व शुद्धि अभ्यास करना पड़ता था, क्रिया योग के लिए तत्व शुद्धि अभ्यास करने से पहले सारा करना पड़ता है झंझट, तत्व शुद्धि किए बिना चक्र शुद्धि तो होगी नहीं, चक्र जागरण नहीं होगा तो अनुभूति क्या होना है, तो बकवास है वो तो सारा गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, सब करते रहे हैं, अब वो पता नहीं कहाँ पड़ा, ऐसे निकालने पड़ेंगे तब बताएंगे। इसकी मंत्र का भी यदि तो पीछे लिखा हुआ, हमने अचानक देख लिया था, यहाँ पीछे तन्ने में सब लिखा हुआ, जिनको लिख लेना है बाद में नकल कर लेना। परन्यास अन्यास बीज मंत्र क्या है, इस मंत्र का अक्षोग्र मंत्र वो लिखा, सुदर्शन मंत्र को इसी में ऊपर लिखा हूँ इसी पन्ने में, नारायण मंत्र सब जानते हैं, नारायण अमर नारायण नारायण अष्टाक्षर ही होता है, वो तो सब जानते हैं इसलिए उसको नहीं लिखा, सुदर्शन मंत्र लिखा हुआ है, पीछे अंगन्यास का न्यास लिखा है, जिनको जरूरत है नकल कर लेना। स्थान ऋषिकेश प्रकृत्या जगत प्रवेश्यते लक्षासी भीता दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने स्थाने मैंने युक्त स्थाने आते है, स्थाने का अंदर अमुक जगह पर अमुक जगह में, ऐसा अर्थ नहीं लेने का, स्थाने एक अव्यय अर्थ उसका युक्तम, एक सर्व युक्तम में कस्मिन किस्मत भगवती आत्मने कृष्णे, भगवान कृष्ण में ये चीज हम देख रहा हूं, ये युक्त युक्त ही है, क्या क्या युक्त है भाई, तव प्रकृतिया जगत प्रदिश्यति अनुरिज्यते च, आपका प्रकीर्तन करने मात्र से हे ऋषिकेश हे इंद्रियों गईश ऋषिका नाम इंद्रिया नाम यो ईशा ऋषिकेश, अरे मन देवता अरे मेरा अंतकर्ण सुनो, तेरी स्तुति करने से तो खुश तो होता ही, इसमें क्या संशय है, अनुरज्यते च और अनुराग भी पड़ती है, प्रभात दृष्टि भी ले लो वृष्टि दृष्टिया समष्टि वृष्टि दोनों जगह, मन जितना प्रसन्न होता है उतनी ही आपका दुख दूर होता है, शांति मिलती है, आनंद अनुभव तृप्त होते हैं आप, प्रसाद सर्वत काम हानि रस्य उपचाय, प्रसाद होगा प्रसाद मतलब वहां पर प्रसन्नता आनंद रूपानुभूति हो रही है, प्रसन्न चित्त है आपका, अंधकार प्रसन्न रहेगा तो दुख नाम का चीज कहां से आएगा, इसलिए कहते हैं तव प्रकृतिया जगत क्या है प्रदिश्यति च अनुरज्यते च, और इति युक्त एक बात, दूसरी बात दक्षा से भीता दिशो द्रवंदी, ये युक्त ही है कि समस्त राक्षस जितने भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं वह सब अपने अपने दिशा में भाग जाएंगी, कोई और टिक नहीं सकता है। यह भी युक्त है जहां पर भगवान के प्रति स्वरूप के प्रति मन समर्पित हो गया, बाह्य यात्रा को परित्याग करके अंतर यात्रा को आरंभ कर लेता है यह मन, उसी समय से आपके सारी दुष्ट प्रवृत्तियां समाप्त। फिर अंतर यात्रा में रुचि नहीं आ रही हो बात अच्छी चीज, यदि एक बार भी आपका किंचित अंतर यात्रा हो जाए फिर आदि बाहर देखना पसंद नहीं करना, घूमना फिरना भंडारा घर तो भूल जाओ, वो चाहे नहीं मैं दुनिया को खोल के आंख खोल के देख कार कर वशाप करेगा व्यवहार जरूर, यानी इच्छा अंदर से नहीं होगी मैं घूमू फिरू ये देखो वो देखो आप करो ये करो करते नहीं मैं दुनिया पर प्रवृत्ति प्रवृत्ति या प्रारंभ कर्मानुसरण इतना न्यून हो जाता है तो सदा उसी अंतर यात्रा में रहना चाहता है, पूर्णानुभूति पर्यंत अंतर यात्रा का त्यागना नहीं चाहता। अंतर यात्रा किसी की होती ही नहीं, समझ आप ये हो रखा है साधक सभी हैं, साधना सभी कर रहे हैं, इन किसी की अंतर यात्रा का थोड़ा सा भी छक्कर अनुभव नहीं किया किसी, अंतर यात्रा का आनंद एक बार अनुभव हो जाए फिर आज बाह्य प्रवृत्तियों में आनंद नहीं ले सकते, ना उत्सव आनंद बनेगा ना उत्सव मूर्ति बनेगा, अभी उत्सव में ही आनंद आ रहा है, अनेक उत्सव मना रहे हैं अनेकों चीजें मना रहे हैं, क्यों हमको बाह्य इसमें ही आनंद आ रहा है, अभी तक अंतर यात्रा का अनुभव कहां से मिलेगा, सब भंडार आनंद हो गए हैं क्या करें मजबूरी भी है, तो ये स्थिति क्यों बताए अगर रक्षा से भीता नहीं दिशो द्रवंदी कारण के प्रति मन चला जाए अंतर यात्रा आरंभ हो जाए कदे जितने भी आपकी दुष्प्रवृत्ति रक्षस है भूत प्रेत विशाल यंत्र तंत्र मंत्र जो भाई है और आंतरिक जो दुष्प्रवृत्तियां हैं सब के सब तत्व दिशा में लीन हो जाएंगे, यह भी आपके प्रति ऐसे भी होता है वो युक्त ही है। तीसरी बात सर्वे सिद्ध संघा नमस्यंती चतुर्थ स्थाने मन उत्तम में अतएव सारे सिद्ध समूह आपके निरंतर नमस्कार करते हैं पूजन कर ध्यान कर इसीलिए क्योंकि वो अंतर यात्रा कर चुके, अतएव वो आपको एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए निरंतर की स्मृति करते हैं तो वह अभी युक्त ही है। तीन बात युक्त कर दिया गया स्थाने युक्तम भाषा का स्पष्ट करते हैं स्थाने कर क्या है युक्तम चिंतन युक्त क्या है वो युक्त परमात्मा में कर्तव्य प्रकृतिया तन महात्म कीर्तन श्रुतेन हे ऋषिकेश जगत प्रहिष्यति प्रहर्षम उपैति तत्स्थाने युक्तम इत्यर्थः आपके महात्म्य का कीर्तन करने के द्वारा या सुनने के द्वारा कीर्तन के साथ श्रुतेन भी जोड़ दिया भाषिकार ने अपने तरफ से, कोई जरूरी हर व्यक्ति नाचक गाएगा, हर व्यक्ति वक्ता हो वक्ता हो जगनी श्रोता भी तो होगा नहीं होगा, तो श्रवण चाहे कीर्तन दोनों ही के द्वारा हे ऋषिकेश यह जगत परिषदि जो जगत क्या होता है प्रहर्षम उपैति आनंद को प्राप्त करता है तत्स्थाने भवती अवयुक्तम भवती अवयुक्त ही है, अथवा विशेष विशेषण स्थानी अथवा कर्त स्थानी को क्या करना मुख्यार्थ बता दिया गौण एक दूसरा पक्ष भी है कि स्थानीय का क्या कर देना विषय का विशेषण रूप में ग्रहण कर और कहो युक्तो हर्षादि विषय भगवान, भगवान जो है हर्षादि का विषय है अगर युक्त ही है कि हर्षादि का विषय भगवान ही होता है दुखादि का विषय भगवान नहीं होता, इसे विषय का विशेषण कर युक्तम एव हर्षादि विषयतम कस्मिन भगवती यथा ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सहृद स्वरिच्छ, क्यों ऐसा है क्योंकि ईश्वर ही सर्वात्मा है और सर्वात्मा ना भी मानो सकल भूतों का स्वरूप है वो, और कुछ ना हो तो एक कई लोग हम सर्वात्मा कैसे माने हमारा आत्मा ईश्वर कैसे हो जाएगा नहीं मानते, चलो भाई द्वैतवादी है ना तो उसके लिए भी कहते हैं इतना तो मानोगे भगवान किसी का हित तो करेगा नहीं, सकल भूतों का निष्कामना पूर्वक किना बिना प्रत्यर्पण प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना सबके हित का चिंतन करने वाला स्वरूप तो मानोगे नहीं मानोगे ईश्वर को, जितने भी द्वैतवादी हैं वो तो मानेंगे इस बात को वो स्वरूप है, कभी कोई भी दार्शनिक अद्वैत वेदांत को माने ना माने ये तो नहीं कह सकता कि जो ईश्वर विराग द्वेष वाला है और मेरे से शत्रुता करता है ऐसा कभी नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता, इसलिए कहते हैं सर्वभूत स्वरिच्छा दूसरा पक्ष को ले लिया तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति और अनुराग को प्राप्त तच्च विषय इति व्याख्यम वो भी विषय रूप में व्याख्या कर दो, युक्त को विशेष विषय विशेषण बना दो। अतएव हमारे कीर्तन और श्रवण के माध्यम से भगवान हमारे अनुराग का विषय होते हैं तो वो उचित ही है। रक्षासी भीतानी भयाविष्टानी दिशो द्रवंदी गच्छंदी तच्चस्ताने विषय है। इसी प्रकार से जो रक्षक है दुष्ट ये भी सब भय से आविष्ट होकर के विभिन्न दिशाओं को प्राप्त कर जाते, केवल आपका नाम संकीर्तन और नाम श्रवण मात्र से ही, तो यह भी तब तक विषय में उचित ही है। सर्वे नमस्यन्ती नमस्कुर्वन्ती च सिद्ध संघा सिद्धानां समुदायः कपिलादीनां तच्च स्थाने वा। सर्वे नमस्यन्ती नमस्कुर्वन्ती, सभी आपका नमस्कार करते हैं। कौन सभी नमस्कार करते हैं? सिद्ध संघा सिद्धानां समुदाय कपिलादीनां, सिद्ध जो कपिलादि इनके समूह निरंतर आप करते हैं, तच्च अपि स्थाने वा युक्त ही है। और उनका स्तुति का विषय आप हो रहे हैं तो भी वो उचित ही बनता है। भगवत हर्षादि विषय हेतु दर्शति, यह भगवान हर्षादि का विषय है। हर्षादि क्या विषय होना उचित ही है, युक्त ही है। इस बात के हेतु को भी अगले श्लोक में अर्जुन बताएंगे। ओम कस्माच्चते नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे अनंत देवे च जगन्निवास त्वमक्षरं सर्व सत्तत्परं यत्। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन, हे महात्मन, देखो यहाँ फिर संबोधन महात्मन, यह महात्मन का परमात्मन, हे परमात्मन, जब आप परमात्मा साबित हो गया, हमें अनुभव हो गया, हम जैसे देख रहे हैं उसके अनुसार तो आप परमात्मा, जब आप ऐसा है तो फिर ये लोग क्यों नहीं सब आपको प्रणाम नहीं करते, क्यों सभी आपको नहीं मानते? कस्माच्चते न नमेरन गरीय से ब्रह्मणोप्याधि करते हैं, क्योंकि आप कैसे हैं? गरीय से गरीय गुरुतर है आप, महात्मा संबोधन तो ही है, गुरुतर है आप, जो वहां पर भी है आप। ये उस सरकार ने पूर्वेशम को गुरु कालेन अनवच्छेदा सूत्र बनाया। भगवान क्या है? पूर्वेशम भी पूर्वेशम भी पूर्वेशम भी पूर्वेशम भी गुरु, जितने भी आप परंपरा मान के जो गिना देंगे उन सब का वास्तव में गुरु वही है। शास्त्र प्रकाश से ही सभी अपने अपने ज्ञान प्रकाश का व्यवहार कर गुरुत्व का व्यवहार हो रहा है। इसे पूर्वेशा भी गुरु कथा काले अनवच्छेदात तो दे दिया है। हाँ, गुरु और गरियान तो गरीय से ब्रह्मणोप्याधि कर्त्रे, इतना ही नहीं आप आदिकर्ता आप ये ब्रह्मणा हिरण्य गर्भ सी, हिरण्य गर्भ का भी आदिकर्ता आदि कारण आप ही, इसलिए ऐसे आपके लिए क्यों ये लोग प्रणाम नहीं करते हैं? हे अनंता, हे देवेश, हे जगन्निवास, तीन संबोधन है जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आप हैं, फिर भी आप देवताओं का ईश है और जगत के अधिष्ठान है, जगत के अधिष्ठान भी आप ही है और देवताओं पर शासन करने वाले भी आप हैं, और फिर भी आप अंतरहित हैं। दिन दोनों से तो लगता है ना वो सावय है, साकार है, जगत का अधिष्ठान है, जैसे घट का अधिष्ठान पृथ्वी है, तो जगत का अधिष्ठान जो परमात्मा सावय जरूर होगा, और देवताओं पर शासन करने वाले जैसे प्रजाओं पर शासन राजा होता है, ऐसे देवताओं पर शासन कर लो भी सावय होगा, सगुण साकार होगा। उसका निषेध करते हुए हे अनंत करिया, निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार सूक्ष्म भी आप ही है, सगुण साकार स्थूल भी आप ही है, ऐसे हे आप जो क्या है? तम अक्षरम, आप ही अक्षर है, जो अक्षर है जिसे लोग यत अक्षरम तत् परम यदरा ये तम यद अक्षरम इति वेदा आमनंदी तत् परम तत्त्वम त्वमेव। कथम किससे परे वो? सद सत्म, सत मन विद्यमान, असत मन अविद्यमान, विद्यमान अविद्यमान सबसे परे जो तत्व वही तत्व आप है। वैवाहिक संबंध है बताएंगे कि भाषा में देखिए। भगवत तो हर्षादि विषय हेतु दर्शे थे, और श्लोक में जो ताने विषयत्व अथवा युक्तत्व जो अर्थ लिया गया था, जो हर्षादि का विषय है यह हर्षादि से युक्त है, यह बात भगवान के मामले में जो कहा गया है उसमें हेतु दर्शाया जा रहा है। कस्मात कस्मात चहेतो हो तेतुभ्यम तुभ्यम न नमेरन, क्यों आपको ये जो प्रणाम नहीं करते है, न नमस्कर्यो हो हे महात्मन, हे महात्मन का सगटिका कर लो, हे परमात्मन ही अर्थ ले रहे हैं। गरीय से गुरुतराय, क्योंकि आप क्या है गुरुतर है, गुरुतरत्व नमस्कार आदि योग्यत्व, नमस्कार आदि का योग्य गुरु ही नमस्कार के योग्य, गुरुतर गुरुतम तो अवश्य नमस्कार के योग्य होगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है, है कि नहीं। जब पिता ही प्रणाम योग्य कह दिया तो दादा तो प्रणाम योग्य ही, जो उसका भी भाव है तो सबके बात है, उसमें तो क्या कहना, तो अवश्य प्रणाम है। पूरे शाव जब गुरु है तो गुरु पर है वो, अथवा अवश्य ही जो करते हैं ब्रह्म है। गरीय से गुरुतर आया, ये तो क्यों आप गुरुतर है, कारण क्या है आपको गुरुतर का।